Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը շտով կտոնի հիմնադրման 80-ամյակը։ Ունենալով աշխատանքային հարուստ կենսագրություն, Գեղարվեստի այս կենտրոնը իր գործնեության յուրաքանչյուր տարի շրջան նշանավորել է ժամանակի հետ ավելացող ակտիվությամբ մշտապես ձգտել կարևոր դերակատարություն ունենալ երեխաների եղագիտական դաստիարակության գործում։ Իրավի 10-ամյակների ընթացքում մանկական ստեղծագործության կենտրոնը իր բոլոր սաներին որպես ավանդ պահետվել արվեստների ու արհեստների հանդեպ սերը, համոզված լինելով, որ դա նրանց կօգնի հաղթահարել կյանքի դժվարությունները։ Դա էլ հենց մեր աշխատանքի հիմնական սկզբունքն է, մեր զրույցի ընթացքում նշում է կենտրոնի տնորեն Իրինա Թամրազյանը, նրան հանդիպել եւ զրուցել եմ Հադրութում այս օգոստոսին քաղաքի վերածննդի հերթական տարեդարձի օրը։ Տոնին շրջանի մշակութային տարբեր օջախներ ներկայացել են ցուցահանդեսով, համերգով, մարզական միջոցառումներով։ Մանկական ստեղծագործության կենտրոնը ուներ իր առանձին տաղավարը սաների աչք շոյող ձեռքի աշխատանքներով։ Հոբելյանական տարի է։ Մենք երևի կնշենք այդ Հոբելյանը Հադրութում։ Կենտրոնը նման խոր արմատներ ունի։ Այո, եւ լավագույն ավանդույթներ, այո, կենտրոնից խոր արմատներից մնացել է ավիոմոդելավորում եւ հրթիռամոդելավորում խմբակը, պահպանվել է այն ժամանակվան 56 թվականին բացված խմբակը եւ միջև այսօր այդ խմբակը պահպանվել է։ Եվ ով է խմբակավարը։ Խմբակավարը հիմա Ռոմա Մայլյանն է, հիմա ինքը Թոշակ է անցել, իսկ իր տղան Արծիկ Մայլյանը հիմա շարունակ կոմ է իր հոր գործը, որովհետև ինքն էլ երիտասարդ ժամանակ ինքը այդ խմբակը հաճախում է։ Իսկ Արցախի ինքը մասնագիտությամբ շինարար է, ինժեներ է, հիմա աշխատում է վարչակազմում։ Այո, խմբակների գործը։ Կենտրոնում գործում է 25 խմբակ, ունենք եւ գյուղերում խմբակներ։ Այսինքն մասնաճյուղ է։ Մասնաճյուղ, այո, շրջանային մասշտաբով է մեր կենտրոնը։ Ունենք տողում 2 խմբակ, փայտի, կարպետագործություն եւ ասեղնագործություն, քյուրաթաղում ունենք ազգային գուլպա եւ ասեղնագործություն խմբակը, միջայլոց քյուրաթաղի ասեղնագործության խմբակը, անցյալ տարի ասեղնագործ Գորգովը գրավել է 3-րդ տեղը եւ արժանացել է 50,000 դրամ Պարքևի նախարարության կողմից։ Այգեստանում ունենք երկի խմբակ, Բանազուրում ունենք ուլունքագործության խմբակ, որի աշխատանքները եւս մենք ցուցադրել ենք, որի աշխատանքներից եւս մրակած երկչախմբի նվիրել ենք, որոնք ուլունքագործության այդ գեղեցիկ զարդանախշով հանդես են եկել Արցախի օրերը Մոսկվայում, մեզ համաշխատի անալի, որ մեր երեխաների կատարած գործը միջև Մոսկվա եւ մրակած երկչախումբը հակած բեմում մենք տեսել ենք։ Այսինքն շորերն եք ասել։ Չէ, ուլունքով զարդանախշ եք արել 20 հատ եւ նախարարությունն առաջարկություն արել, պատվիրել է եւ մենք մի շաբաթվա ընթացքում հասցրել ենք եւ իրենք տարել են ու գեղեցիկ մեր այդ զարդանախշը, հայկական արնամենտով այդ զարդանախշը իրենք հագել են ու հանդես են եկել Մոսկվայի բեմում։ Թվով քանի գյուղում կա մասնակցություն, այսինքն խմբակներ, որոնք Հադրութից, Հադրութից։ 7 գյուղում ունենք, Այզյոխում ունենք ազգային խմբակ, հիմա նախատեսում են բացելու 3 գյուղում եւս գորգագործությունը, որովհետեւ Հադրութում գորգագործության բանկը եղել է, հա, հիմա կրճատել են։ Հիմա այստեղ տաղանդավոր արտադրամաս է եղել, այո։ Հիմա տաղանդավոր երիտասարդներ կա, ես ցանկանում եմ այդ 2-3 երիտասարդին տեղավորեմ, մեկը Թաղասերի դպրոցի հիմքի վրա, մեկը Այգեստան գյուղի հիմքի, մեկն էլ Ուխտաձորի հիմքի վրա։ Հա, բոլոր խմբակները դպրոցերին կից են, թե ակումբներին։ Եվ ակումբների կից կա, օրինակ փայտի մշակումը Մարիամաձորում դպրոցի կից է, բայց տողում հաշվի առնելով որ այնտեղ արհեստանոց չկա, անհատը իր արհեստանոցում է սովորեցնում։ Օրինակ Քյուրաթաղում դպրոցը հնարավորություն չունի, գրադարանում նա գյուղի խմբակը, որտեղ որ հնարավոր է, այնտեղ էլ մենք կազմակերպում ենք այդ ձևի հետ դրվածքը։ 17 Հադրութում է, 8-ն էլ շրջուղերում նա։ Այսինքն ով քանի երեխա է մասնակցում։ Հա, ընդհանուր կենտրոն են հաճախում 320-ից այս տարի ավելի 350 աշակերտ ունեն։ Շրջանի մակարդակ։ Շրջանի մակարդակով։ Իսկ գյուղերում 180-ում Հադրութն են հաճախում։ Տարիքային ոչնչներն են դրանք։ Տարիքային սկսած ցեփակերտության արվեստի 3 տարեկանից 80 երեխա հաճախում է միայն ազգային պարը, դեղ ունեք 4 խումբ, ըստ տարիքային 3 խումբ ունեք նկարիչներ էլի տարիքային, այնպես որ 3 տարեկանից միջև ավարտ այս տարի 8 հոգի ավարտել են մեր կենտրոնը, որից 3-ը ընդունվել են Գյուրջյանի Կիրառական ինստիտուտը, մեկը նկարչական, երկուսը դիզայներ, դիտում։ Այսինքն մանկական ստեղծագործության կենտրոնը որոշակի նաև մասնագիտական կողմն օգնում է հանդիսանում։ Այո, այո, նկարիչները, այո, երեխաները ավարտում են, ընդունվում են եւ նկարչական եւ դիզայներ։ Այս տարի մենք արդեն շրջանավարտ կտանք, որով եւ կգնա Ստեփան Ագերտուն Փարի քոլեջը կընդունվի երկու հոգի, արդեն 9-րդ դասան ավարտում են։ Մենք իրենց բաշք թողնենք, իրենք ուղարկենք քոլեջը, կսովորեն, մասնագիտանան, կգան մեր մոտ աշխատեն։ Այսինքն ԽԲԱԿ-ների առումով համապատասխան մասնագետներ ունեն։ Այո, կարելի ասած Ղարաբաղի ամենալավագույն տաղանդավոր արհեստագործ արվեստի մոտիկ ավարտած բարձրագույն կուրսյան։ Ուրեմն դե պարը նշեցիք։ Պարը Պարուսույցը համապատասխան բարձրագույն կուրսյան Հայաստանից, շատ տաղանդավոր երիտասարդ կինա, ինքն է հայկական ոճը, այն ազգագրական բարերս ամբողջովին տվել է մեր երեխաներին, 80 երեխա հաճախում են, սկսած փոքրերից մինչև 12-րդ դասարանը ավարտելու են։ Երկ ունենք կոնսերվատորի ավարտած մասնագետ։ Հանդեսներ հաճախեք կազմակերպում։ Հանրապետության բոլոր ցուցանդեսներին մեզ հրավիրում են։ Ուն Հադրութի վերաբերյալ, Հադրութ քաղաքի։ Հա, գոբելենը, նկարիչների գործերն է Հադրութը, լուսանկարները Հադրութում, այդ գործերով մենք Խաչմերուկում անցյալ տարի ներկայացրել ենք։ Լուսանկարչական խմբակ ունեք։ Չէ, ուղղակի մենք մշակութային Խաչմերուկ մրցույթում, դա այդ ցիկետ մենք ցուցանդեսի մասնակցել ենք, ու այդ գործերը ներկայացրել ենք մեր Հադրութ։ Պայմանները ինչպիսին են։ Մի փոքր շենք հա, շնորհակալություն մեր նախագահին, անցյալ տարի մենք դիմել ենք մեր կենտրոնում ընդհանրապես փոքր այլ 3 սենյակ ընդամենը, ու պատկերացնում եք նկարիչները միջանցքում են աշխատում, բայց բարը հերթով է։ Հադրութի մանկական ստեղծագործության կենտրոնի տնօրեն Իրինա Թամրազյանը իր խոսքում նշեց, որ ԼՂ նախագահի հանձնարարականով բարելավվել են կենտրոնի աշխատանքային պայմանները։ Դժվար վիճակում էին, բարի երեխաները պիտի իրենց հագուստով դուրս գային, մի երկար ժամանակ գնային միտեղ հանգուշ չկչիլինելու պատճառով, ջուրը չկար, հիմա ամեն ինչ ունենք, փոքր է, բայց ամեն ինչ ինքները կարողանում են։ Տարից տարի զարգացում է, ինչպես են նկատել կենտրոնի, քանի տարի է որ տնօրեն եք։ 5 տարի արդեն, բայց ես երկար տարիներ մշակույթում եմ աշխատել, 15-20 տարի բաժնի վարիչ եմ աշխատել մշակույթում, ուղղակի 5 տարի է որ մենք գործակալությունը զարգացրինք, ազգային գուլպան զարգացրինք, այսինքն խմբակները տարից տարի ավելացրին ելեք, այո, մենք հավելած եւ փոխում ենք, փոխում ենք տարում։ Վերջին 5 տարում գոբելենը չունեի, գոբելենը մենք դերեցիկ դրեցիկ ազգային ոճի վրա, պարը չկար, այն բարդրության վրա չի, հիմա պարը մենք մրցույթներում առաջնային տեղեր են գրավում, օրինակ թթի փառատոնին մեր երեխաները երկու պարով հանրապետությունում հանդես են եկել այդ միջոցառմանը, մեր կատարած աշխատանքը գնահատվում է։ Խմբակների փոփոխությունը նաեւ իրավիճակը ավելի, այո, այո, այո, ամբողջովին փոխում է։ Օրինակ ասեղնագործ ցունը կամ հելյունագործությունը փոխել եմ գորգի, փոխել եք կարպետի, փոխել եք ազգային, այդ քի խմբակներ ա եղել, որը որ այնքան էլ այսօր չի նայվում, մեր ազգային չէ պիտի մուք վերականգնենք, դրա համար այդ խմբակները ես փոխել եմ կարպետագործություն, փոխարինել եմ այլ խմբակներով։ Ինչպես է ապրում Հադրութին, ամենակարևոր հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Տրամադրությունը ված չի, լավ է, մենք սիրում ենք մեր երկիրը, մեր Հադրութը, կարծես թե մենք աշխարի մի ամենալավագույն կենտրոններից մեկն է, անկախ նրանից թե այսօր մոք Ստեփան Ակերտից մեր մայրաքաղաքից հեռու է, բայց դա նշանակություն չունի, կապ չունի։ Մենք պատկերացնում ենք, այ ես խոսում եմ այսքան մեր խմբակների, մեր աշխատողների տաղանդավոր երթը, բայց պատկերացնում եք յուրաքանչյուրը 6 ժամի վրա է աշխատում, քիչ աշխատավարձ, ընդամենը 25000 աշխատող, բայց մեծ սիրով, մեծ հոգով իրենք իրենց աշխատանքը կատարում են, որովհետև իրենք արհեստի, արվեստի երիտասարդներ են, շարունակում են մնալ, եմնում են, այո, եմնում են հայրենասեր մնալ, իրենք իրենց տաղանդով երեխաների սովորեցնելով ցույց են տալիս, որ իրենք սիրում են իրենց երկիրը, իրենց Հադրութը, եւ ամեն անգամ մեծ սիրով են մասնակցում բոլոր մրցույթներին։ Մենք ունենք մեծ համերգային ծրագիր, այս տարի ամառային արձակուրդներին հանդես եք եկել Մարտունիում, առաջկայում նախատեսում եք եւ ցուցահանդես, եւ համերգային ծրագիրը հանդես գալ Ստեփան Ակերտում երիտասարդության պալատում։ Եթերում դպրություն հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 7-ի թողարկումն է։ Տողի արվեստի դպրոցը օրերս նշեց իր գործնեության տասնամյակը և հանրությանը ներկայացավ տարաբնույթ միջոցառումներով լեցուն տոնական ծրագրով, որպես Արցախի կրթամշակութային լավագույն օջախներից մեկը Հադրութ քաղաքի վերածննդի օրվան նվիրված ցուցահանդես վաճառքին Տողի արվեստի դպրոցը ևս ներկայացել էր առանձին տաղավարով, որի պատասխանատուն էր Պարուսույց Անահիտ Բաղդասարյանը։ Տողում երկ երկրորդ տարին է սկսվում, բայց մինչ այդ Ղարաբաղի այլ շրջաններում Շահումյան, Մարտակերտ, Վրաջուրի ղեկավարն էի։ Հիմա տողում եք։ Այո։ Ինչ բարեր եք սովորել։ Իհարկե ազգային ավանդական շուրջ բարեր, այդ թվում ռազմապարեր։ Ասում են Արցախյան հատվածը ոչ բարող է, ոչ էլ երկող, դուք ինչ կարծիք։ Եթե տեսնեք տողի արվեստում ինչ քանակի երեխաներ են երկու, ոչ մի քաշվածություն, ոչ մի կոմպլեքսներ, տղաներ, աղջիկներ հավասար, շատ լավ երկում են։ Բարնել պարզապես պետք է արդեն տարածել, որովհետև մեր շուրջ բարերը շատ երկար տարիներ փակի տակ էին, պարվում էին միայն գաղթականների ավանդական շրջաններում, Թալին, Սասունցիներ, Մշեցիներ, Կարինցիներ, իսկ հիմա տարածվում է, և ինչպես Ղարաբաղում են շատ արագ ընկալում, այնպես որ ամեն ինչ արջևում է, շատ լավ պարելու են։ Արցախյան պարարվեստի տարերին ծանոթեր։ Արցախյան պարարվեստը խմբակային չի, անհատական է, ինչքան որ ես հասկանում եմ, ավելի շատ շուրջ պարեր, նախ մեզ բոլորիս դա է պետք, սերը, կողքինի հանդեպ, համայնական սերը։ Անպայման, շուրջ պարեր չեն պահպանել արցախցիները։ Դպրություն հաղորդաշարի օրվա թողարկման Հադրութիան հանդիպումների շարքը կեզրափակենք շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի գլխավոր տեսուչ Երազիկ Հայրյանի հետ զրույցով։ Ընտարիա որ աշխատում ես մշակույթում։ Ճիշտ ասած նոյեմբերից եմ աշխատում, բայց ես աշխատում եմ միջ այդ տողի արվեստի դպրոցում, հիմնադիր ուսուցիչներից եմ։ Ուրեմն փորձ ունես բավականին։ Ահա, բավականին փորձ արդեն կա։ Մասնագիտությամբ մշակութաբան եւ կանոնի դասատու երաժիշտ։ Ես սովորել եմ Երևանի մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետը։ Հիմա էլ աշխատում եմ արդեն Հադրութում որպես սոցիալ մշակութային գործնեության բաժնի մասնագետ։ Ինչով է բաժինը զբաղվում եւ զուտ, ասենք, ձեր գործնեությունը ինչի վրա է խարսվում։ Բոլոր մշակութային օջախների վրա վերահսկողություն ունենք։ Կազմակերպում ենք նմանատիպ միջոցառումներ, կապված լինի թե բանակին, թե քաղաքին, թե պետության, նաեւ զոհված ազատամարտիկների հոբելյանական հիշատակի նվիրված միջոցառումներ, կապը կա բանակ հասարակություն, միշտ Հադրութի գնդի եւ Հադրութ քաղաքի օրվա հետ կապված։ Սկսել ենք 14 օգոստոսի կազմակերպել են ազգագրական պարերի բաժնաս, կային մասնակիցներ, արվեստի դպրոցներ, հասարակություն, բանակ, միջոցառումը հաշվում են, որ կայացել է, որովհետև կային բավականին մարդիկ, այստեղ ցուցահանդեսին մասնակցում են Հադրութի մշակութային օջախները, այսինքն տողի եւ Հադրութի արվեստի դպրոցները, Արթուր Մկրտչյանի անվան թանգարանը ու բանակը, որը ցուցադրված են, կան ցուցահանդես վաճառքներ, տաղավարներ, այդպիսին, հենց զուտ Հադրութի ձերքի աշխատանքների, էսքիզների, ասիկ մանկական ստեղծագործական կենտրոն բան չուներ ներկայացած։ Կար, ասում եմ, կան տաղավարները, տաղավարները տարբեր մշակութային օջախներ են, տողի եւ Հադրութի արվեստի դպրոցները, մանկական ստեղծագործական կենտրոնը, հանգարանը, երկողները դիզակ համույթնա, շրջանային համույթներ, դիզակ շրջանային համույթ, հա, ասիկ արեստավաժ երկիչներ ունեք, մասնագետներ կա, երաժիշտները, ոչինչ, բայց ինչպես է ապրում Հադրութում։ Կապ չկա, որտեղ է ապրում, արդ ինքնաստեղծում իր համար հեշտ ու դժվար ապրելու պայմանները։ Կապ չունի, Հադրութում լինեմ, տողում լինեմ, ես ինքս եմ իմ առօրյան ստեղծում, ապրում եմ մշակույթով ու միշտ պատրաստ եմ հայրենիքի համար անել այն, ինչ որ մի բան պիտի թողնեմ։ Բայց նաև պատասխանատու եք, ասենք ձեր ենթակայության տակ գտնվող շրջաններում։ Այո, կան շրջաններում մշակույթի տներ, որոնք մեր ենթակայության տակ են, նրանք օգնում, օրինակ, ասենք յուղերի մշակույթի տների նակոբների։ Ճիշտ ասած, գեղարվեստական մասով ենք մենք իրանց վերահսկում։ Աշխուժությունը նկատելի է մշակութային կյանքի։ Արդեն հա։ Հադրութը միշտ էլ աչքի ընկել իր արվեստասիրությամբ։ Մարդիկ կան, ինձ թվում է օր-օրի ավելի են բացվելու, երիտասարդների հետ աշխատանքը տարվելու է։ Օգոստոսի 12-ին նշեցինք երիտասարդության միջազգային օրը, կազմակերպեցինք ազատության հրապարակ, ազատության հրապարակը։ Ինչ որտեղ երբ ինտելեկտուալ խաղը, ինչպես ինքը հերոստային ծրագիրն է, այնպես էլ այստեղ ներկայացան, որից հետո ազգագրական բաց դասը շարունակվեց, իսկ վերջում ժամանցային պարեր հադրութեցիների համար, շատ ավանդույթ դարձ դիսկոտեկը։ Բոլոր միջոցառումները այսպես թե այնպես դպրոց ուսուցականները ներկա են։ Այսօր չկային։ Այսօր մեծերն են։ Գիտեք, ես ունեմ այդ սովետական ժամանակաշրջաններից եկած, պիտի վերացնվի, ես դրա վրա մեծ աշխատանք եմ տանում։ Այսինքն այն ինչ վերաբերում է դպրոցին, թող դպրոցանի։ Թող դպրոցանի, ինչ վերաբերվում է բաժնին, թող բաժինանի, իր ենթակայության տակ գտնվող բոլոր օջախների հետ։ Այսինքն եթե դպրոցներում գեղարվեստական խմբակներ գործեն կամ գործում են, դուք որևէ առնչություն չունեք դրանց հետ։ Միանշանակ մենք մեծ հաճույքով իրանց հետ համագործակցում ենք, օգնում ենք, ինձ չի թվում, որ տարանջատելը ճիշտ է, բայց կան միջոցառումներ, որ պիտի ավելի ուրիշ մակարդակի անցկացնեն, դպրոցականների մակարդակի չլինի։ Սովետական լենտաներով բանով, որ կանգնած խոսում էին միտինգներին, ես դա չեմ ուզում, արդեն ուզում եմ փոխվենք, ժամանակները փոխվում են։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Օրվա հյուրերն էին Հադրութի մանկական ստեղծագործության կենտրոնի տնորեն Իրինա Թամրազյանը, Տողի արվեստի դպրոցի պարուսույց Անահիտ Բաղդասարյանը եւ Հադրութի շրջվարչակազմի աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի գլխավոր տեսուչ Երազիկ Հայրյանը։